بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربانه دي. يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا اي زان غختون كيا ادو دشپه پا مانزكي ودريگا خوكم نمشپا ياد دينا سكم كلا ياد دينا سزياد كلا او قرآن خپا قلار قلار الولا من پتا باندی یو درن کلام نازل وو ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا په حقیقت کې د شپې پاسې دل په نف باندې د قابورا وستلو دپاره ډېر د فائدې کار دی او د قرآن د ټیک ټیک لوستلو دپاره زیات مناسب دی. د ورځې په وختونو کې خوستا دپاره ډېره ناوزګارتیا ده. د خپل رب د نوم ذکر کوه، د هر چا نه جدا شه او یوازې د هغه شه. هغه د مشرق او د مغرب مالک دی، داغنه بغیر بل مالک نشتا، نهم هغه ځان لا وکیل اونیسا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا او کمی درو خبری چی خلق جوړوي پاغه باندی صبر کوا او پشرافت سرا داغوی نجدا شا. وذرني والمكذبين اولي النعمة ومهلهم قليلا د دې دروغ ګړونکو خوشاله خلکو سره د فیصلې کولو کار تما ته پرېږدا او دوی څو لږ وخت په دې حال باندې پرېږدا. ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصة وعذابا الیما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا د دوی د پارا زمون سرا درنې بیړۍ دي او د سرو لمبو ور دي او په مرای کې ان خاتون کې خوراک او دردناک عذاب دي. دا به په هغه ورځ وي چې کله زمکه او غرونه اجلقیږي او غرونه داسې شي لکه د شګو ډیری چې الوزی را الوزی با. انا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصا فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا مونگا تاسوتا یو رسول راولیگو چی پتاسو باندی گوا دے لکه سنگ چی مونگا فرعون تا یو رسول لیگلے وو. بیا اگرائی چی کلا فرعون دهاغ رسول خبرا او نمنلا نو مونگا هغه ډیر په سختۍ سره راونی وو. فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به کان وعده مفعولا کچری تاسو د منلو نه انکار وکړو نو په هغه ورځ به څنګه بشئ چې بچی به بوډاګان کوي او چې داغه د سختې نه به اسمان شلیږي. د الله وعده خو به خامخا پوره کیږي. ان هذه تذکره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا بشکا دا یو نصیحت دی اس چی دچاز لغواری نخپل رب طرف تا دتلو لار دی اختیار کری. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستا رب تا معلوم دا چتو کل پدریو کی دوبرا فتا نزدیش پا او کلا نیمش پا او کلا دریم برخش پا پا عبادت کی ولاڑیے او ستا پا ملگرو کی هم یو ڈلا دا عمل کوی خاص هم اللہ دشپے او دورزی دا وقتون حساب ساتی هغه ته معلومه ده چې تاسو د وختونو ټیک شمار نشئ کولی نو په دې وجه هغو په تاسو باندې مهرباني وکړه اوس چې څومره قرآن په اسانۍ سره لوستلی شئ هغومره لولئ هغو ته معلومه ده چې په تاسو کې به څه خلک مریضان وي څه نور خلک به د الله د فضل په تلاش کې سفر کوي او څه نور خلک به د الله په لار کې جنگ کوي نو څومره قرآن چې په اسانتیا سره لوستلی کیدی شي هغه لولئ منز قائم وای زکات ورکوای او الله لا قرض حسن ورکوای هر څومره نیکی چې تاسو د ځان لپاره وړاندې لګئ هغه به الله سره بیا مومئ هغه زیاته بهتره ده او د هغې اجر ډیر لوی دی د الله نه بخنه غواړئ بېشکه الله ډیر بخون کې مهربانه دی